अपना पानी अपना जीवन सातवा भाग। रोगाणु नाशन की दो प्रणालियां। पहला, पानी को उबालकर। अगर पानी को 20 से 25 मिनट तक उबाला जाता है तो उसके सभी सूक्ष्म जीव मर जाएंगे और जल रोगाणु मुक्त हो जाएगा। लेकिन ऐसे जल को उबालने के बाद अच्छी तरह संग्रहण किया जाए। अगर ऐसे रोगाणु मुक्त जल में गंदी उंगलियां या गंदे बर्तन डाले जाएंगे तो यह पुनः हानिकार सूक्ष्म जीवों से दूषित हो जाएगा। पानी का अच्छी तरह संग्रहण किया जाए और पानी निकालने के लिए लंबे हैंडल का एक ही बर्तन प्रयोग किया जाए। दूसरा, क्लोरीनेशन द्वारा रोगाणु नाशन। ब्लीचिंग पाउडर को क्लोरीनेटिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर से लगभग सभी सूक्ष्म जीव मर जाते हैं। एक लीटर पानी के लिए हमें अच्छे क्वालिटी के 5 मिलीग्राम ब्लीचिंग पाउडर की आवश्यकता होती है। एक आम घरेलू घड़े के लिए हमें 75 मिलीग्राम ब्लीचिंग पाउडर की ज़रूरत होती है। अच्छी क्वालिटी के ब्लीचिंग पाउडर को उसकी तीव्र गंध से पहचाना जा सकता है। ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन को अदृश्य बनाए रखने के लिए उसे धूप से बचाना चाहिए और ठंडे सूखी जगह पर रखना चाहिए। बाज़ार में ब्लीचिंग पाउडर के 100 ग्राम के एक पैकेट का मूल्य केवल 3 रुपये हैं, अर्थात एक दिन की लागत केवल 5 पैसे। ब्लीचिंग पाउडर आधे घंटे के अंदर कार्य करेगा। इसके बाद पानी पीने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ब्लीचिंग पाउडर का घोल। ब्लीचिंग पाउडर का घोल तैयार किया जा सकता है और इसे समुदाय अथवा मकानों के समूह के लिए सुविधाजनक तौर पर प्रयोग करने हेतु रखा जा सकता है। घर पर ब्लीचिंग पाउडर का घोल कैसे तैयार करें? ब्लीचिंग पाउडर का 10% मूल घोल नीचे दी गई विधि से तैयार किया जा सकता है। अच्छी क्वालिटी का 10 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर लें। इसको 100 मिली स्वच्छ जल में मिला दें। अच्छी तरह हिलाए फालतू पाउडर को नीचे बैठ जाने दें। ऊपर का साफ घोल दूसरी बोतल में भर लें। यह 10% मूल घोल है। 10 लीटर पानी के लिए मूल घोल की 3 या 4 बूंदें डालें। आधे घंटे तक प्रतीक्षा करें। पानी जीवाणुयुक्त और पीने के लिए तैयार है।